Chcesz posłuchać tego, będziesz musiał wyjść z domu, metrem dojechać do miejsca z betonu. Pamiętać, by nie wchodzić w drogę nikomu. Od lat bagi jeansy kontra leginsy. Tak żyje każdy na opak sukinsy. Społeczeństwo się śmieje, ale chuj z tym. Niech szorują na plastikowe balangi. Mój hip-hop jest dla ludzi wyższej rangi, którzy znikają i wracają jak bumerangi. Moim bogiem jest zielony pan, owinięty w biały szal. Nie prowadź z nim gadki, tylko go pal. Kiedy twój umysł poczuje blantowe stymulacje, przemyśl akcje, jakie reakcje. Jestem pewien, że mam rację, że zwieniem nasze pomysły realizuje. Wiesz o co chodzi, respekt na nas pracuje. W autobusie na kolanie historię zrodzę. Zamknij mordę, otwórz uszy, projekt jest w drodze. Bo co mam robić w takim kraju jak ten? Czepieniąc i blant potrzebny jest jak tlen. A wspaniałe życie może być tylko snem. Psem, nie szuję, rymuję, molesta produkuje. Nowy materiał może ktoś testuje. Bo ja dobrze się czuję po silnej dawce THC. To mi nie przeszkadza, chociaż mam astmę. I każdy dzień rozpoczynam blantem. Nigdy nie kojarz mnie z brudnym palantem, który na ulicy od ludzi wyłudza kaskę. Za makową dawkę w ramię zrobiłby ci laskę. On nie czuje wstydu, na twarzy nosi maskę, więc kontroluj się, człowieniu. Mam kilku braci na warszawskim Ursynowie. W stolicy nie jestem sam, każdy ci to powie. To kolesie, na których zawsze mogę liczyć. Tylko makowa głowa jest dla nas niczym krem polkozy i śmiejąca się twarz. Palę z nimi tony blatów, dopóki mam czas. Bo tylko grube filisy rozładują ciśnienia. Kacza prezentuje zielone pole rażenia. Mystic molesta, warszawski styl mówienia. Czasem zastanawiam się, czy mój styl życia podoba się innym. Wcale nie czuję się winnym, że palę skuna, że prawie zawsze rozpierdala mnie duma. To prawda, że czujemy się dobrze na sukane głowy, bo robimy pyki, pomysł gotowy. O siedzeniu w domu nie ma mowy. To sztuka wykorzystać czarodziejski dym i żyć z nim. Nigdy nie zrozumiem tych, co biorą hurtowo dragi na otoczenie. Nigdy nie zwracają uwagi. Kiedy ktoś mi splunie w twarz, to nie ma odwagi się bić. Pyka cieka niż między tobą a światem. Pamiętasz wtedy laty, mama ci dała dużo kawony. Wszystko przejebałeś, bananowcu pierdolony. Wodek więcej kacza Robson, z nich bierz przykład. A teraz o dragach zapodamy ci wykład. Pamiętaj, nigdy nie wal prochu, wal kwasy po trochu. Pamiętaj, nigdy nie odmawiaj grubego planta, gdy dealujesz, pijesz fanta. Wiesz albo nie wiesz, mistyczna recepta jest w klimie. Możesz być w moim klimie, jeśli chęć na proszek ci minie. Respekt dla ciebie, jeśli jesteś zielony. Pierdol inne dragi, pal jointów tony. Mistyczna mentalność zawinięta w bibułę dla wszystkich. Zjednoczona Europa dla wszystkich palaczy. Nowa era tłumaczy, jak przetwarz betonowej dżungli. Wysłuchaj Mystic Molesta, kumpli. Dla wszystkich przykozaczonych kozaków, kontroluj się! Dla wszystkich lamusów, kontroluj się! Dla wszystkich narkołyków, kontroluj się! Bo my to pierdolimy, nas to nie dotyczy, bo planty nie przeszkadzają w niczym. Dla funkcjonariuszy, kontroluj się! Dla wszystkich, co nas męczą, kontroluj się! Dla wszystkich, co się miają, kontroluj się! Bo my to pierdolimy, nas to nie dotyczy, bo planty nie przeszkadzają w niczym. Kontroluj się!